اور اللہ جل مجد الکریم اپنی توحید کی ایک اور دلیل دے رہا ہے، وَلَهُمَا سَاكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کا ہے جو بستا ہے رات اور دن میں، دن اور رات میں جو سکون ہے، دن اور رات میں جو لوگ بس رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، تو کہا یہ سب کے سب کس کے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اب دن رات میں تو بے شمار مخلوقات ہے، پانی میں مخلوقات ہے، ہوا میں، فضا میں مخلوقات ہے، تو ارشاد فرما رہا ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، ہر ایک کو دیکھتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، ہر ایک کی جانتا ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ، فرماؤ کیا اللہ کے سوا، اتخذوا ولیاً، تم ولی بنا رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کے تم دشمنان خدا کو دوست بنا رہے ہو، حالانکہ فاطر السماوات والارض، اللہ نے زمین و آسمان بنائے ہیں۔ ایک اور رب کی توحید کی دلیل، اتنے بڑے آسمان اور اتنی بڑی زمین، بغیر ستونوں کے آسمان کو کھڑا کرنا، اور کروڑوں اربوں ان گنت ستارے اور سیارے اس میں یوں چلانا جیسے سمندر میں بچلیاں چل رہی ہیں، اور زمین کو پیدا کرنا، اور زمین میں سے مختلف اقسام کی چیزیں، پھل پھول اور دھاتیں نکالنا، اور ایک اور توحید کی دلیل ہو یو تیمو، کہ وہ کھلاتا ہے، ساری کائنات کو دیتا ہے، ساری کائنات کو رزق تقسیم کرتا ہے، ولا یطعم، خود نہیں کھاتا، کھلاتا ہے، کھانے سے پاک ہے۔ یہ رب کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ لوگ کسی کو کھلاتے ہیں کسی لالچ کی وجہ سے، کسی فرض ادا کرنے کی وجہ سے، لیکن اللہ جل مجد الکریم کیوں کھلا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ خدا ہے، خود نہیں کھاتا، خود ان چیزوں سے پاک ہے۔ قل، اے میرے محبوب فرما دیجئے، انی عمر تو مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکون اول من اسلم، کہ سب سے پہلے میں اسلام لاؤں، سب سے پہلے میں مسلمان ہوں۔ ولا تکونن من المشرکین، اور خبردار شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ اللہ جل مجد الکریم کا یہ حکم، کیا محبوب کریم فرما دیجئے ساری کائنات سے پہلے مسلمان ہونے کا حکم مجھے دیا گیا، کہ سب سے پہلا مسلمان کائنات میں کون ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ اگر آپ کو اول الخلق نہ مانا جائے، تو کیا آپ سے پہلے دیگر انبیاء نہیں تھے؟ کیا آپ سے پہلے دیگر مسلمان نہیں تھے؟ کتنے لوگ تھے جو توحید پر قائم تھے؟ کتنے لوگ تھے جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یعنی انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے؟ کتنے لوگ تھے جو راہ راست پر چل رہے تھے، شرک نہیں کرتے تھے، پچھلے انبیاء کی شریعت پر عمل کرتے تھے، اللہ جل مجد الکریم کو مانتے تھے؟ لیکن اللہ نے فرمایا، محبوب، سب سے پہلے تم مسلمان ہو، کائنات سے پہلے جو اسلام لایا، جس نے اللہ کی توحید کو مانا، وہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ فرما دیجئے میرے محبوب کہ مجھے یہی حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے میں اسلام لاؤں۔ ولا تکونن من المشرکین، اور خبردار لوگوں، شرک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا۔ دیکھیے کہاں اللہ کے نبی، کہاں اللہ کے ولی، اور کہاں ہم جیسے گناہگار۔ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں، دن رات اللہ کے احکامات کی معاذ اللہ دھجیاں اڑا رہے ہیں، دن رات اللہ رسول کے احکامات کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا، قل انی اخاف، تم فرماؤ کہ اگر میں تو ڈرتا ہوں، ان اسی تو، کہ اگر میں نافرمانی کروں ربی، اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے. یعنی رب کی نافرمانی کرنے سے تو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی ڈر رہے ہیں، رب کی نافرمانی کرنے سے تو اولیاء بھی ڈر رہے ہیں. لیکن عجیب بات ہے کہ ہم لوگ رب کی نافرمانی کرتے ہوئے نہیں ڈرتے. من یصرف عنہ یومئذ، اس دن جس سے عذاب پھیر دیا جائے، فقد رحمہ، تو اس پر اللہ کی رحمت ہو گئی. قیامت کے دن کا عذاب جس سے اٹھا لیا جائے تو اس پر رب کی بڑی رحمت ہے. دنیا میں مصائب و علام آتے ہیں، دنیا میں مشکلات آتی ہیں، دنیا میں بعض اوقات رزق کی کمی آتی ہے، اولاد کی کمی آتی ہے، دنیا میں بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مہذب زندگی گزار رہا ہے. لیکن فرمایا کہ اس دن کا عذاب کہ جب ماں بیٹے کو بھول جائے، جب باپ اپنی اولاد کو چھوڑ دے، اس دن کے عذاب کا عذاب جس سے اٹھا لیا گیا، فقد رحمہ، تو اس کا پر بڑی ہی اللہ کی رحمت ہو گئی. وذالک الفوز المبین، اور یہ کھلی کامیابی ہے، یہ واضح کامیابی ہے کہ دنیا میں زندگی جیسے بھی گزر جائے، قیامت کے دن اللہ جل مجد الکریم اپنے عذاب سے محفوظ رکھے. اور وہ اللہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف دے، فلا کاشف لہ، تو اس کو کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، اللہ مگر وہی، تو جب اللہ عذاب دے تو کون اس سے منع کرے گا، اور جب اللہ مہربانی کرے تو کون کسی کو روک سکتا ہے مہربانی کرنے سے. کہتے ہیں رب راضی تو سارا جگ راضی، ہم نے رب کو ناراض کر دیا، اب ہم لوگوں سے امن کی بھیک مانگتے ہیں، کفار سے سب کچھ مانگتے ہیں تو کیسے ملے گا. تو کہا جب اللہ تکلیف دیتا ہے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور جب تجھے اللہ بھلائی پہنچائے، فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہر شے پر قادر ہے، چاہے عذاب دے چاہے خیر فرمائے. تو جب ساری دنیا کو آدمی خوش کر لے، رب ناراض ہو، تو کیا اس کی مشکلات ٹل جائیں گی؟ نہیں ہو سکتا. رب کا کرم ہوگا، رب کی مہربانی ہوگی، رب کی رحمت ہوگی، تو مصائب و علام چھٹیں گے. مگر نہ اللہ نہیں چاہتا تو کوئی بھی کسی کی مصیبت کو دور نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو آسائش نہیں دے سکتا. یہ سب اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور اللہ وسائل پیدا کر دیتا ہے، اللہ جل مجد الکریم وسیلے بنا دیتا ہے، کسی کو کسی سے خیر مل جاتی ہے اور کسی کو کسی سے خیر مل جاتی ہے. هو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، وہی غالب ہے اپنے بندوں پر. وهو الحکیم الخبیر، اور وہی حکمت والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے. اتنا بڑا قاہر ہو، اتنا بڑا غالب ہو، اور اس کے بعد اگر حکمت نہ ہو تو کائنات کا کام نہیں چلتا. اللہ نے کہا میں سب سے بڑا غالب ہوں، قاہر ہوں، لیکن اس کے ساتھ حکیم بھی ہوں، اس کے ساتھ خبیر بھی ہوں. قل ایو شیئن اکبر و شہادہ، کہہ دیجئے کہ سب سے بڑی کون سی گواہی ہے، کس کی گواہی کو تم مانو گے. قل اللہ، اللہ ہی کی گواہی ہے، سب سے بڑی اللہ کی گواہی ہے. شہیدن بینی و بینکن، اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان. اے محبوب، تم فرما دو کہ اللہ گواہی دے گا، اور اللہ کی گواہی سچی ہے، جو میں پوچھا رہا ہوں، جو تم سن رہے ہو، اور سن کے اگر تم عمل نہیں کر رہے تو میرے توحید کے پوچھانے پر، میرے عمل بالمعروف کرنے پر، نہی عن المنکر کرنے پر، فرمایا یہ جا رہا ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ جل مجد الکریم کافی گواہ ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ، اور اسی نے وحی کی میری طرف، هذا القرآن، و اس قرآن کی، اور وحی کیوں کی، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ میں اس کے ساتھ تمہیں ڈراؤں. ومن بلغ, اور جن جن کو پہنچے, چاہیے یہ کہ جس جس کے ساتھ پاس قرآن پہنچے وہ لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنائے, لوگوں کو ڈرائے. یہ نہیں ہے کہ خود پڑھا. آج تو ہم خود پڑھ کے بھی عمل نہیں کرتے, الا ماشاءاللہ پڑھتے ہی نہیں ہیں, پڑھے تو سمجھتے نہیں ہیں, سمجھے تو عمل نہیں کرتے. جب خود عمل نہیں کریں گے تو کسی کو کیسے بتائیں گے. کہا اے محبوب فرما دیجئے مجھ پر قرآن نازل کیا گیا, کیوں قرآن نازل کیا گیا؟ میں تمہیں رب کے عذاب سے ڈراؤں. میں تو مبشر بن کے آیا, نذیر بن کے آیا, اور جس جس کے پاس قرآن پہنچے اس کو یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے, وہ خود بھی پڑھے اور لوگوں کو بھی پڑھائے, وہ خود بھی عمل کرے اور لوگوں کو بھی عمل کا کہے. اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ, کیا تم یہ گواہی دیتے ہو, اَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً اُخْرَى, کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی خدا ہے, اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی پوجا کے لائق ہے. قُلْ لَا أَشْهَدُ, محبوب فرما دیجئے میں تو گواہی نہیں دیتا, میں تو اس چیز کو نہیں مانتا, میں تو کہتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے, کوئی اس کی ذات و صفات میں اس کا شریک نہیں ہے. قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, تم فرماؤ کہ وہ ایک ہی معبود ہے, وہ ایک ہی ہے جس کی عبادت کی جائے. وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ, اور میں بری ہوں, میں بیزار ہوں ہر اس سے جس کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو. واضح طور پہ اللہ کی توحید پہنچا دینی چاہیے, امر بالمعروف نہی عن المنکر کر دینا چاہیے. اگر اس کے باوجود کوئی بدبخت نہیں مانتا تو کہہ دیجئے کہ میں تو تم سے بری ہوں, میں تمہارے ان رسم و رواجوں سے بری ہوں, میں تمہاری ان باتوں سے بری ہوں جو تم اللہ رسول کے خلاف کر رہے ہو, جو تم یہ چیزیں بنا رہے ہو, میں ان کے ساتھ شامل نہیں ہوں گا. کم از کم ایسے معاشرے میں جہاں سامنے آنکھوں کے بے حیائی ہو رہی ہو, اللہ رسول کی حدیں توڑی جا رہی ہوں, قرآن و سنت کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہو, اگر کوئی نہیں مانتا تو کم از کم آدمی خود ان سے علیحدہ ہو جائے, ظالم کا ساتھ نہ دے اور بے حیا کا ساتھ نہ دے, اور اس لیے اس کے ساتھ نہ بیٹھے کہ یہ مانتا نہیں ہے تو چلو کوئی بات نہیں. نہیں, اللہ کہتا ہے کہہ دو میں تمہارے شرک سے بری, میں تمہاری ان بے حیائیوں سے بری. کل مجھ سے سوال نہیں ہونا چاہیے. اللہ زین آتینا ہم الکتاب, اے محبوب جن کو ہم نے کتاب دی, جن کو تورات انجیل زبور صحائف دیے گئے, یعرفونہ ہو, وہ اس نبی کو پہچانتے ہیں, کما یعرفون ابناءہم, جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نشانیاں, آپ کی عظمتیں, آپ کے معجزات, آپ کی نعتیں, آپ کی شانیں, یہ کتب سابقہ میں اتنی لکھی ہوئی تھی کہ آدمی کو اپنے بیٹے پر تو شک ہو سکتا ہے, آقا کے چہرے کو دیکھ کر تورات پڑھنے والے کو, انجیل پڑھنے والے کو, زبور پڑھنے والے کو, اسی طریقے سے صحائف انبیاء پڑھنے والے کو کبھی شک نہیں ہو سکتا. سرے اقدس سے لے کر ناخن پاہ تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عضو بیان کیا گیا, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شانیں اور عظمتیں بیان کی گئیں, آپ کے ہاتھوں کی شان, آپ کے چہرے کی شان, آپ کی زلفوں کا رنگ, آپ کی زلفوں کے کنڈل, آپ کی داڑھی مبارکہ کی سیاہی, آپ کے مبارک ہونٹ, آپ کے چمکتے ہوئے دانت, آپ کی جھکی ہوئی نظریں, اور ساری کائنات کی خبر رکھنے والی نظریں, آپ کی اٹھی ہوئی پیشانی, ایک ایک چیز, آپ کے قدمانے پاک, آپ کے یعنی گھٹنے شریف, اور آپ کی کونی مبارکہ, آپ کی گردن مبارکہ, آپ کا سینہ مبارکہ, ایک ایک چیز اللہ جل مجد الکریم نے تورات اور انجیل میں بیان کر دی تھی. تو کہا جیسے ایک آدمی کی ایک ایک صفت آدمی اپنے بچے کو بچپن سے دیکھنا شروع کرتا ہے, اب بڑھاپے تک دیکھتا ہے, اب لاکھوں میں کھڑا کر دیجئے, کروڑوں میں کھڑا کر دیجئے, اور باپ کو کہیے کہ اپنے بیٹے کو پہچانو, کیا کوئی ایسا باپ ہوگا جو اپنے بیٹے کو نہ پہچان سکے؟ تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے یہ کتابی لوگ, یہ یہودی عیسائی لوگ, یہ تو محبوب کو یوں جانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹے کو جانتا ہے, لیکن اس کے باوجود ظالموں نے انکار کر دیا, نہیں ماننا, بدلنا شروع کر دیا. جب عام لوگ جو سنا کرتے تھے وہاں کر راہبوں سے علماء سے پوچھا کرتے تھے پادریوں سے کہ دیکھو فلاں موقع پہ فلاں تقریر میں فلاں درس میں آپ نے ہمیں بتایا تھا جو نبی آئے گا اس کے شہر کی یہ خاصیت ہوگی, اس کے صحابہ کی یہ خاصیت ہوگی, اس کا چہرہ مبارکہ یوں ہوگا, تو ساری کی ساری نعتیں سارے کے سارے یہ طریقے جو ہیں وہ تو پائے جا رہے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے, تو مانتے کیوں نہیں؟ اب انہوں نے تبدیل کرنی شروع کر دی, نہیں نہیں یہ نبی وہ نہیں ہے, یہ تو نبی کوئی اور ہے معاذ اللہ استغفر اللہ. تو کہا جس کو ہم نے کتاب دی وہ محبوب کو پہچانتے ہیں لیکن ظالم پہچاننے کے باوجود مانتے نہیں ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے یار سونا نعمت اللہ ہے ثم ينكرونها, کے وہ جانتے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے, یہ نعمت عظما ہے, اسی کے صدقے کائنات بنی, اسی کے صدقے کائنات کو سنوارا گیا, اسی کے صدقے ہر چیز بنائی گئی, لیکن ظالم پہچاننے کے باوجود مانتے نہیں ہیں. کسی سے پوچھئے کیا اللہ جل مجد الکریم نے یار آقا کو بھیج کے کائنات پہ رحمت نہیں کی؟ ہر آدمی کہے گا ہاں ہاں آقا کو بھیج کے اللہ جل مجد الکریم نے رحمت کی ہے. کیا پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے؟ ہر آدمی کہے گا ہاں ہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اس کے باوجود بھائی جب یہ نعمت عظمیٰ ہے تو رب کہتا ہے واما بنعمت ربک فحدث, اپنی نعمت کا چرچا کیا کرو. کیوں نبی کی نعمتوں کو چھپاتے ہو؟ کیوں نبی کی شان بیان نہیں کرتے؟ کیوں نبی کے معجزات بیان نہیں کرتے؟ جب مانتے ہو رب کی نعمت ہے تو نعمت کا اظہار ہونا چاہیے. تو سارے کے سارے ظالم یہودی عیسائی پہچانتے تھے کہ یہ اللہ کا محبوب ہے, یہ آخری نبی ہے, انہی پر نبوت ختم کر دی گئی ہے, لیکن اس کے باوجود کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے یہ وہ نہیں ہے. رب کہتا ہے پہچانتے تو یوں ہیں جیسا باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے. آپ کے یعنی زلفوں سے لے کر جو بعد میں مسلمان ہوئے ان سے جب پوچھا جاتا تھا, اب دیکھیے کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کی زیارت نہیں کی, تھے موجود لیکن یہ راہب تھے بہت بڑے, عالم تھے بہت بڑے, اور اس وقت کے خطیب اور امام تھے بیت المقدس کے. تو بیت المقدس میں جانتے تھے سارے لوگ کہ اللہ کے محبوب آ گئے لیکن ایمان نہیں لائے. تو جب یعنی بیت المقدس فتح ہوئی تو انہوں نے دیکھا امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کے گھوڑے کی سواری کی لگام پکڑی ہوئی ہے اور غلام اوپر سوار ہے. یعنی طریقہ یہ تھا کہ کچھ وقت غلام سوار ہوتا تھا سینا فاروق اعظم چلتے تھے, کچھ وقت سینا فاروق اعظم چلتے تھے غلام اوپر سوار ہوتا تھا. تو جب یعنی بیت المقدس میں جانے کی باری آئی تو لوگوں نے عرض کی حضور باری تو غلام کی ہے, لیکن غلام نے بھی عرض کی میں نے اپنی باری قربان کی, اب چونکہ کفار کے عیسائیوں کے ملک میں داخل ہو رہے ہیں تو امیر المومنین آپ اونٹ پر سوار رکھیے, آپ سواری پر تشہیر رکھیے, میں نکیل پکڑتا ہوں. لیکن حضور اعظم نے کہا نہیں, تیری باری اوپر بیٹھنے کی ہے, میری باری چلنے کی ہے, میں نکیل پکڑ کر چلوں گا. لوگ حیران تھے, لوگ کہہ رہے تھے لوگ دیکھ کے کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کا امیر المومنین مسلمانوں کا خلیفہ یہ کیسے آ رہا ہے, یہ پیدل آ رہا ہے. لیکن جب سب راہب سامنے کھڑے بیت المقدس کے بڑے دروازے پر کھڑے دیکھ رہے تھے کہ غلام اوپر سوار ہے, امیر المومنین نے نکیل پکڑی ہوئی ہے, پیدل آ رہے ہیں, غلام بن کے آ رہے ہیں, تو سب سے پہلے جو کلمہ پڑھنے والے تھے ان میں حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. لوگوں نے پوچھا اتنی دیر تک تو مسلمان نہیں ہوئے, آج کیوں مسلمان ہوئے؟ تو کہا ہم نے تورات میں پڑھا تھا جب آخری نبی کے دوسرے خلیفہ بیت المقدس کو فتح کریں گے تو انہوں نے نکیل پکڑی ہوگی, غلام اوپر بیٹھا ہوگا. بھائی جن کے صحابہ کی اتنی اتنی باتیں تورات میں لکھی ہوئی ہیں, اتنی اتنی چیزیں تورات میں لکھی ہوئی ہیں, انجیل میں لکھی ہوئی ہیں, تو کیا اس آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی شانیں اور عظمتیں نہیں لکھی ہوئی تھی؟ تو اتنی شانیں اتنی عظمتیں تھیں, میں تو کہتا ہوں کہ وہ کتابیں دوسرے معنوں میں یوں سمجھیے کہ اللہ کی توحید کے بعد سیرت و نبی بن کر آئی تھی. سیرت و نبی اللہ جل مجد الکریم نے پہلے لکھ کے بھیج دی تھی, میرا محبوب پیدا کہاں ہوگا, اس کے والدین کیسے ہوں گے, اس کا خاندان کیسا ہوگا, کس شہر میں پیدا ہوگا, وہ شہر سے کب ہجرت کرے گا, ہجرت کے بعد کہاں جائے گا, ایک ایک یعنی نشانی اللہ جل مجد الکریم نے بیان کر دی تھی. تو کہا پہچانتے تو ہیں یوں جیسے آدمی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے, لیکن اللہ زینا خاصر انفسا ہوں جنہوں نے اپنی جان نقصان میں ڈال دی، فہم لا یؤمنون، وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اللہ پر جھوٹ کا الزام لگائے، اور کذبا بآیاته، یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے. دیکھیے اللہ جل مجد الکریم اس شخص کو ساری دنیا سے ظالم کہہ رہا ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے، اور دوسرا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے. جھٹلانے کے کئی مرتبہ میں نے کیا، جھٹلانے کا مطلب یہ ہے یا قرآن کو مانتا نہیں، یا مانتا تو ہے عمل نہیں کرتا، عملی طور پہ جھٹلاتا ہے، یا عقیدہ تن جھٹلاتا ہے. تو کہا جو رب کی آیتوں کو جھٹلائے، رب پر جھوٹ کا افترا باندھے، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک اللہ جل مجد الکریم ظالموں کو فلا نہیں دیتا، ظالم جو ہیں وہ فلا نہیں پائیں گے. یوم نحشرہم جمیعا، جب ہم سب کو حشر کریں گے، سب کو ہم اکٹھا کریں گے، ثم نقول، پھر ہم کہیں گے للذین اشرکوا، مشرکوں سے جنہوں نے شرک کیا، این شرکاؤکم، تمہارے کہاں ہیں وہ شریک، الذین کنتم تزعمون، جن کا تم دعویٰ کرتے تھے، دنیا میں جن کو تم خدا کہا کرتے تھے، جن کی تم عبادت کہا کرتے تھے، لاؤ آج آج قیامت کے روز اللہ کے سامنے اپنے ان سب کو پیش کرو. مشرکین سے کہا جائے گا جن کو تمہیں رب کو چھوڑ کر عبادت کہا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، آج لاؤ، ثم لم تکن، فتنہ تو ہم، پھر ان کی کچھ بناوٹ نہ رہے گی، الا ان قالوا، اب وہ کہیں گے واللہ ربنا، ہمارے رب کی قسم، ما کنا مشرکین، ہم تو شرک نہیں کرتے تھے. جب دنیا میں تو تم نے اللہ کو چھوڑ دیا، جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو وہاں کس کو پیش کرو گے؟ تو کہتا ہے رب اس وقت قسمیں اٹھائیں گے، باری تعالیٰ ہم نے شرک نہیں کیا. انظر کیف کذبوا، محبوب دیکھیے کیسے وہ جھوٹ بولتے ہیں، الا انفسہم، خود اپنے پر، ودل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو دنیا میں باتیں بناتے تھے، بڑی بڑھ چڑھ کر باتیں کیا کرتے تھے، آج ساری کی ساری باتیں بھول گئیں. آج دنیا میں آدمی بڑا رب پر بھی اعتراض کرتا ہے، رسولوں پر بھی اعتراض کرتا ہے، اس کی آیات کی بھی تکذیب کرتا ہے، اور رب کے سامنے جب جائے گا سب باتیں بھول جائے گا. یہ چتر زبانی، یہ طول اللسانی، یہ بڑھ بڑھ کر باتیں کرنا، جب عذاب دیکھے گا آدمی تو سب بھول جائے گا. یہاں دنیا میں رہتے ہوئے ذرا تکلیف آ جائے تو آدمی سب چیزیں آسائشیں بھول جاتا ہے، تو قیامت کا عذاب جب دیکھے گا تو یہاں جو اللہ سے مذاق کیا کرتے ہیں، یہاں جو اللہ جل مجد الکریم کا احکام کو ٹالا کرتے ہیں، قیامت کے روز سب سے سب بھول جائیں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور کوئی تو وہ ہے جو اے محبوب آپ کی طرف بڑے کان لگاتا ہے، سنتا ہے، لیکن وَجْعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں، اَنْ يَفْقَهُوهُ، یہ کہ وہ سمجھے، وفی اذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں روئی دے دی گئی ہے، یہ بات سنتے نہیں، یہ آنکھوں سے تیرا حسن دیکھتے نہیں، یہ تیری بات کو سمجھتے نہیں. وَإِنْ جَرَوْا كُلَّ آيَةٍ، اور اے محبوب اگر ساری نشانیاں دیکھ لیں، تو پہاڑ چلا دے، تو سورج کو واپس لے آئے، تو چاند کے دو ٹکڑے کر دے، تو آسمان کو زمین پر، زمین کو آسمان پر لے جائے، لا یؤمنوا بها، یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، یہ اتنے بدبخت ہیں کہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھول جاتے ہیں، سب کچھ دیکھنے کے باوجود سمجھتے نہیں ہیں. حتی اذا جاؤک یجادلونک، اے محبوب جب تیرے پاس آئیں گے تو جھگڑا کرتے ہوئے حاضر ہوں گے، تجھ سے حجتیں کریں گے، تیری ذات کریمہ پر اعتراض کریں گے، تیرے کلام میں نقص نکالیں گے. یقول الذین کفروا، تو کافر کہیں گے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو قرآن نہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ تو پہلے کے پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں بیان کیے گئے ہیں. کفار یہی کہا کرتے تھے، آج کے لوگ بھی کہ جی یہ تو قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں، یہ ولیوں کی کرامات بیان کرتے ہیں، ان کے پاس جب دیکھو یہ نبیوں کے معجزات بیان کرتے ہیں. تو کافر بھی یہی کہا کرتے تھے کہ کہیں یہاں اصحاب کہف کے کتے کا ذکر، کہیں ایک ولی کی گائے کا ذکر، کہیں یہ حضرت آصف بن برخیا کا ذکر، کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہوا میں اڑنے کا ذکر، کہیں حضرت سینا موسیٰ کلیم اللہ کے معجزات کا ذکر، کہیں حضرت عیسیٰ کے مردے زندہ کرنے کا ذکر، کہیں ان کے غیب کی خبریں دینے کا ذکر، کہیں حضرت عیسیٰ روح اللہ کے بچپنے میں بولنے کا ذکر، کہیں حضرت سیدہ عائشہ، حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی کرامات کا ذکر. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ لوگ کہتے تھے یہ اللہ کا کلام نہیں، کس سے کہانیاں ہیں، اگر رب کا کلام ہوتا تو رب صرف اپنا ذکر کرتا، اپنی توحید بیان کرتا، کسی نبی کا ذکر نہ کرتا، کسی ولی کا ذکر نہ کرتا۔ یہی لوگ جو اس وقت یہ کہا کرتے تھے کہ اگر رب کا کلام ہوتا تو رب تو کسی کو کچھ دیتا نہیں ہے، قرآن میں تو سب کچھ معلوم ہوتا ہے، اس نے ولیوں کو انبیاء کو دے دیا، لہذا یہ رب کا کلام نہیں۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں بھائی دیکھو رب ہی کا ذکر ہونا چاہیے، رب ہی کو بلانا چاہیے، خبردار رب کو کے سوا کسی کو بلائیں گے تو تمہارا تم مشرک ہو جاؤ گے۔ تو یہ قصے کہانیاں نہ بیان کیا کرو، یہ ولیوں کے تذکرے نہ کیا کرو، یہ نبیوں کے معجزات نہ بیان کیا کرو۔ یہی وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ جو لوگ کافر ہوئے قال ان ھذا الا اساطیر الاولین، وہ کہتے ہیں یہ تو قصے کہانیاں ہیں، داستانیں ہیں، ناول بنا دیا گیا ہے معاذ اللہ۔ وہم ینہون عنہ، وہ اس سے روکتے ہیں، وینہون عنہ اور اس سے دور بھاگتے ہیں، لوگوں کو قرآن کے قریب نہیں آنے دیتے اور خود قرآن سے دور بھاگتے ہیں۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ اپنی جانوں کو ہی ہلاک کرتے ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ قرآن سے دور بھاگنا، رسول اللہ سے دور بھاگنا اور ان سے نفرت کرنا اور لوگوں کو ان چیزوں سے روکنا، حقیقت میں کس کا نقصان ہے؟ نہ قرآن کا کچھ بگڑے گا، نہ اللہ کے محبوب کا کچھ بگڑے گا، ان کی شانوں میں سے تو کچھ بھی کم نہیں ہوگا۔ ہاں ان سے دور لے جانے والا، ان سے دور بھاگنے والا جو ہے وہ خود یعنی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے اور وہ شعور نہیں رکھتا۔ ولو ترا وہ کہ نارے، اور کبھی جب تو دیکھے کہ جب یہ جہنم کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے، آج بڑھ بڑھ کر باتیں کرنے والے، آج اللہ رسول کا مذاق اڑانے والے، جب تم دیکھو گے کہ یہ جہنم اور آگ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے، کالو یا لیتنا، کہیں گے کاش نہ ردا، ہم واپس لٹا دیے جائیں، ایک مرتبہ اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، ہم بھول گئے تھے، ہم قرآن پر عمل نہیں کرتے تھے، ہم رسول اللہ کی بات نہیں مانتے تھے۔ جب جہنم دیکھیں گے تو کہیں گے یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، اگر ہم واپس لوٹا دیے جائیں ہم رب کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے، ہم رب کی آیتوں کے ساتھ مذاق نہیں کریں گے۔ ونکون من المومنین، ہم مومن ہو جائیں گے، ہم تو ہر بات مانیں گے، ہم سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے، ہم ساری دولت جیسا دوسری آیت میں کہا کہ باری تعالیٰ اگر ہمیں واپس بھیج دے تو ہم ساری کی ساری دولت تیرے رستے میں قربان کر دیں گے، ہم کبھی سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے، ہم نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے، ہم نیک متقین میں سے ہو جائیں گے، لیکن ایک مرتبہ واپس بھیج دے۔ لیکن اللہ جل مجد و کریم ارشاد فرماتا ہے بل بدالا ہم، بلکہ ان پر کھٹ گیا ما کان یخفونا من قبل، جو اس سے پہلے چھپاتے تھے۔ آج تو ساری خرمستیاں، آج تو ساری بے حیائیاں، آج تو ساری طول اللسانیاں، آج تو ساری کی ساری زار ہو گئی۔ دنیا میں تو چھپایا کرتے تھے، اوپر سے نیک منع کرتے تھے، اندر سے اللہ رسول کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ ولو ردو، اگر ان کو واپس بھی لوٹا دیا جائے لعادو، تو یہ پھر وہی کام کریں لما نہو انہو، جس سے ان کو منع کیا گیا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ ہیں جھوٹے۔ جھوٹا آدمی، آپ دیکھ لیجئے، آدمی بیمار ہوتا ہے تو اب آدمی دعائیں کرتا ہے باری تعالیٰ مجھے ایک مرتبہ شفا دے دے، میں ضرور نماز پڑھا کروں گا، میں ضرور نیکی کیا کروں گا، باری تعالیٰ ایک مرتبہ مجھ پر مہربانی کر دے، آئندہ میں بے حیائی نہیں کروں گا، لیکن جب صحت مل جاتی ہے پھر بھول جاتا ہے۔ تو رب کہتا ہے ہیں جھوٹے، جب پھنستے ہیں پھر دعائیں مانگتے ہیں، جب جہنم کے دروازے پر کھڑے ہوں گے، جب آگ کو دیکھیں گے کہیں گے باری تعالیٰ واپس لٹا دے، ہم نیک مان جائیں گے، ہم تیری آیتوں کو جھٹلایا نہیں کریں گے۔ تو فرمایا یہ ظالم جھوٹ بولتے ہیں، یہ کبھی بھی نہیں ان کو واپس بھیجا جائے، پھر ویسے ہی ہو جائیں گے۔ کتنا آدمی مصیبت میں کتنا یعنی روتا ہے، کتنی گڑ گڑاتا ہے، سجدوں میں پڑتا ہے، پوری پوری رات سجدے میں رہتا ہے، باری تعالیٰ یہ مصیبت مجھ سے ٹال دے، آئندہ میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، آئندہ میں کبھی غلطی نہیں کروں گا۔ لیکن جب مصیبت سے چھوٹ جاتا ہے تو کیا اس کو یاد رہتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ پھر اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے؟ نہیں، جب دوبارہ اس پر رحمت ہوتی ہے، دوبارہ اس کو دولت ملتی ہے، دوبارہ اس کو صحت ملتی ہے، دوبارہ اس کو عزت ملتی ہے، تو پھر وہی خرمستیاں کرنے لگتا ہے۔ پھر وہ بے حیائی کرنے لگتا ہے. تو اللہ کہتا ہے جھوٹے ہیں, کہتے ہیں مجھ کو کہ اگر اے باری تعالیٰ ہمیں واپس لوٹا دے ہم تیری آیتوں کو مانیں گے, ہم کبھی بے حیائی نہیں کریں گے, ہم کبھی بدتمیزی نہیں کریں گے, لیکن جھوٹے ہیں. اگر ان کو میں واپس لوٹا دوں پھر وہ وہی کام کرنے شروع کر دیں گے, پھر وہ بے حیائی کا بازار گرم کریں گے, پھر ظلم و تعدی پر ہاتھ باندھ لیں گے. وکالو کیوں, یہ سب کیوں ہے؟ کالو وکالو وہ بولے انا ہیا انا حیاتنا الدنیا, وہ کہتے ہیں صرف یہ دنیا ہی کی زندگی ہے, جو چاہتے ہو کر لو, دنیا میں جیسے چاہتے ہو رہ لو, دنیا میں تم اپنی زندگی گزار لو. وما نحنو بمبعوثین, ہم دوبارہ نہیں اٹھیں گے, بس جو مر گیا وہ مٹی میں مل گیا, اب اس سے کوئی پوچھا نہیں جائے گا. یہ چار دن کی زندگی ہے, عیش و عشرت سے گزار لو. تو اللہ جل مجد الکریم فرماتا ہے یہ بے حیائی میں کیوں پڑ گئے, یہ بدتمیزی میں کیوں پڑ گئے, یہ کیوں نیکی نہیں کرتے, کہ انہوں نے عقیدہ بنا لیا کہ مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے, یہ ہی ایک زندگی ہے, اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. یہ ویسی باتیں بنائی گئی ہیں کہ جی قبر میں عذاب ہوگا, قبر کے بعد پھر اٹھایا جائے گا, پھر حشر میں سوال و جواب ہوگا, پھر جنت یا جہنم میں بھیجا جائے گا. تو کہا اصل میں ان کا یہ عقیدہ نہیں, وہ کہتے ہیں مر کے اٹھنا ہی نہیں ہے, اس لیے وہ اس دنیا میں حیات, اس زندگی میں, اس حیاتی میں اسی کو آخری سمجھتے ہیں, اسی میں ظلم و ستم کرتے ہیں, بے حیائی کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں. بناؤ ترا عذاب و کہو اللہ رب, اور جب تم دیکھو کہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہیں, جب اللہ جل مجد الکریم سب کو بلائے گا اور کہے گا ہاں بتاؤ بھائی دنیا میں کیا کرتے رہے, میں نے تمہیں زندگی دی تھی, میں نے تمہیں حواس دیے تھے, میں نے تمہیں دولت دی تھی, میں نے تمہیں حکومت دی تھی, میں نے تمہیں یعنی طاقت دی تھی, تو طاقت کو کہاں استعمال کیا, حکومت میں رہتے ہوئے تم نے کس کس کے ساتھ مہربانی کی, اے لوگوں بتاؤ ہمیں. تو کہا کالا علیہ ہذا بالحق, فرمائے گا کیا یہ حق نہیں ہے, کیا یہ حق نہیں ہے؟ لیکن جب وہاں کہا جائے گا جب کھڑے ہوں گے تو کالو بلا ربنا, اللہ کی قسم یہ حق ہے, آج تو نہیں مانتے, لیکن اس وقت کون جو اٹھائے گا جب اللہ جل مجد الکریم کے حضور سب کو حاضر کر کے پوچھا جائے گا کیوں بھائی, کیوں بھائی اب تو مانتے ہو یا نہیں, کیا یہ حق نہیں, کیا ہم نے کہا نہیں تھا کہ ایک دن مر کے جینا ہے, ایک دن سوالوں, ایک دن جو عطا کیا ہے اس کا سوال ہوگا, تمہیں سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے. اب کہیں گے یہ دنیا میں نہیں مانتے, یہ دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں, اب کہیں گے بلا وربنا اللہ کی قسم کیوں نہیں یہ سچ ہے, باری تعالیٰ تیرا ہر فرمان سچ, تیری ہر آیت سچی ہے, لیکن ہم بھول گئے. اب اللہ کہے گا تعالیٰ فذوقوا العذاب, اب چکھو عذاب, دنیا میں چند دن کی زندگی تم نے اللہ رسول کی مخالفت میں گزار دی, دنیا کی چند دن کی زندگی تم نے بے حیائی میں گزار دی, اب چکھو عذاب بما کنتم تکفرون, تم اسی کا انکار کیا کرتے تھے نا, تم ہر روز انکار کرتے تھے, تم اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے تھے, تم نے بے حیائی پر کمر باندھی ہوئی تھی, تم نمازیں نہیں پڑھتے تھے, تم روزے نہیں رکھتے تھے, جیسا سورہ مدثر میں آیا جہنمیوں سے پوچھا جائے گا لوگوں تم جہنم میں کیوں چلے گئے, وہ کہیں گے لم نکم مصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, ہم اس کی ترغیب نہیں دیتے تھے, قد خاسر الذین کذبوا بلقاء اللہ, تو تحقیق خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات سے انکار کر دیا, وہ لوگ سب سے بڑے خسارے میں ہیں جو اللہ کی آیت سے, جو اللہ کی ملاقات سے, رب کے ملنے سے انکار کرتے ہیں, جو چھڑاتے ہیں حتی اذا جاءتہم الساعۃ, جب تک حتی کہ ان پر ایک اچانک قیامت آئی, بغتتاً اچانک قیامت آئی, قالوا یا حسرتنا ہائے افسوس علی ما فرطنا فیہا, ہم نے اس کو ماننے سے تقصیر کی, ہم نے مانا نہیں. جب اللہ جل مجد الکریم کی طرف سے اچانک آدمی صبح اٹھے گا تو سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہو جائے گا, قرآن کے کلام اٹھا لیا جائے گا, یہ ساری کی ساری دنیا جو ہے یہاں ایک چیخ بلند ہوگی جس کو سور کہتے ہیں, سور پھونکا جائے گا, اس وقت لوگ اٹھیں گے اور کہیں گے ہائے افسوس ہم بھول گئے, ہم نے نہیں ماننا, وہ ہم یحملون اوزارہم, اب وہ اپنے اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے اپنے سر پر اٹھائے ہوئے ہوں گے, اللہ ظہور ہیں اپنی اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے ہوں گے, جتنا جتنا گناہ کیا ہے سارے کا سارا, جتنا جتنا لوگوں کا یعنی مال کھایا ہے سارے کا سارا, جتنا جتنا کسی پر ظلم کیا ہے سارے کا سارا, ان کی پیٹھوں پر قیامت کے دن رکھا جائے گا, اور کہا جائے گا اٹھاؤ اپنی یہ زندگی کے بوجھ جو تم نے کیا ہے اور چلو اللہ سا ما یذرون، بہت ہی برا بوجھ ہے آج جو تمہیں اٹھانا پڑ رہا ہے۔ تو یہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی طاقت کے غلط استعمال کرنے، لوگوں پر ظلم و ستم کرنا، اللہ رسول کی آیاتوں کو آیات کے ساتھ مذاق کرنا اور بے حیائی میں پڑھنا، نماز چھوڑنا، تو یہ سارے کا سارا قیامت کے دن آدمی کی پیٹھ پہ رکھا جائے گا اور کہا جائے گا یہ اپنے سارے کے سارے اٹھاؤ گناہ اور چلو جہنم کی طرف۔ ومر حیات الدنیا الا لعب و لہو، یہ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ یہ تو کھیل تماشا ہے، کبھی کوئی ہارا، کبھی کوئی جیتا، کبھی کوئی رہ گیا، کبھی کوئی آگے بڑھ گیا۔ ساری زندگی کیا ہے؟ کبھی کسی کے پاس دولت، کبھی کسی کے پاس دولت، کبھی کسی کے ہاتھ میں طاقت، کبھی کسی کے ہاتھ میں طاقت، جیسے ایک کھیل کے میدان میں جائیں، کبھی کسی کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، کبھی کسی کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، کبھی کوئی ہار جاتا ہے، کبھی کوئی جیت جاتا ہے۔ تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد، یہ دنیا کیا ہے؟ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ یہ ایک کھیل تماشا ہے۔ یہ جیسے کھیل میں آدمی ہر چیز بھول جاتا ہے، اب کھیلتا کھیلتا آدمی نماز کا وقت بھول جاتا ہے، والدین کے احکام بھول جاتا ہے، کتنی کتنی دیر آدمی کھیل میں مشغول رہتا ہے لیکن اس کو اپنے کام کا پتہ نہیں ہوتا۔ دکان بند ہے تو بند پڑی ہے، نماز کا وقت آیا تو گزر گیا، والدین نے بلایا تو نہیں گیا۔ تو کہا جیسے آدمی کھیل میں ہر چیز بھول جاتا ہے، ساری اپنی توجہ کھیل میں لگا دیتا ہے، یہی دنیا کی زندگی ہے۔ تو دنیا کی زندگی کھیل اور کود ہے، بلد دار الآخرہ تو خیر للذین یتقون، اور آخرت کا گھر جو ہے وہ تو اس کے لیے بہتر ہے جو رب سے ڈرتا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ تمہیں اتنی عقل نہیں ہے؟ یہ 50-60 سالہ زندگی تم جیسے گزار رہے ہو، ہمیشہ کی زندگی جہاں گزارنی ہے، کبھی اس کے بارے میں نہیں سوچا؟ یہ کھیل تماشے میں تم نے زندگی گزار دی، کیا کتنے کتنے لوگ ہیں پوری زندگی انہی کھیلوں میں، تماشوں میں، بے حیائیوں میں گزار دیتے ہیں، اور انہیں اتنا سوچنے کی یعنی وقت ہی نہیں ملتی، اتنا سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ کہیں بیٹھ کر سوچیں کہ ہم دنیا میں لینے کے آئے تھے، کرنے کے آئے تھے، کر کیا رہے ہیں۔ قد نعلم انہ لیحزنک، اے محبوب ہمیں معلوم ہے تمہیں رنج دیتی ہے، الذی یقولون، وہ لوگ جو کہتے ہیں، فانہم لا یکذبونک، اے محبوب تجھے نہیں جھٹلاتے، لوگوں کی باتیں تجھے رنج دیتی ہیں، لیکن محبوب یاد رکھیے، انہم لا یکذبوک، لا یکذبونک، وہ تجھے نہیں جھٹلاتے جھٹلاتے، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، لیکن وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں۔ معلوم ہوا آقا کریم کا انکار کرنا اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا ہے، معلوم ہوا آقا کے ساتھ مذاق کرنا رب کے ساتھ مذاق کرنا ہے۔ کہاں یہ نام تو تیرا لیتے ہیں، حقیقت کیا ہے؟ برا تو تجھے کہتے ہیں، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے، یہ رب کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، یہ رب کے ذات کو جھٹلاتے ہیں، یہ رب کو مذاق کرتے ہیں۔ تو محبوب پر اعتراض کرنا حقیقت میں رب پر اعتراض کرنا ہے، محبوب کی تنقید کرنا حقیقت میں رب کی تنقید کرنا ہے، محبوب کو ماننا حقیقت میں رب کو ماننا ہے۔ تو کہا محبوب تو غمگین نہ ہو، یہ تجھے نہیں جھٹلاتے، یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں، یہ تیری تنقید سے شان نہیں کرتے، میری تنقید سے شان کر رہے ہیں، یہ تیری ذات میں عیب نہیں ڈھونڈتے، میری ذات میں عیب ڈھونڈ رہے ہیں، اے محبوب یہ تجھے برا نہیں کہتے، مجھے برا کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب یہ تجھے نہیں جھٹلاتے لیکن ظالم میری آیتوں کو انکار کرتے ہیں، میری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ ولقد کذبت رسل من قبلک، اے محبوب آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسولوں کو ان لوگوں نے جھٹلا دیا، فصبروا، تو محبوب انہوں نے صبر کیا، الا ما کذبوا، اس پر جے کو ان کو جھٹلایا گیا، وہ اوزو، اور ان کو ایزا دی گئی، حتی آتاہم نصرنا، حتیٰ کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی۔ تو محبوب یہ تجھے پہلی مرتبہ نہیں جھٹلایا جا رہا، ہر نبی کو جھٹلایا، تو جیسے پچھلے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کیا ان کفار کی تکلیفوں پر، جھٹلانے پر، محبوب کب تک صبر کیا؟ جب تک کہ ہماری مدد نہ آ گئی۔ ولا مبدل لکلمات اللہ، اور اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی، اللہ نے جو لکھ دیا وہی ہوگا، ولقد جاءک من نبأ المرسلین، اور تحقیق تمہارے پاس رسولوں کی خبریں آ ہی چکی ہیں، پہلے رسولوں کی باتیں تمہارے سامنے پہنچ چکی ہیں، لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کیا ظلم نہیں کیا تھا، لوگوں نے انبیاء کے ساتھ کیا کیا زیادتی نہیں کی تھی۔ حضرت سینا موسیٰ کو دیکھیے، حضرت یحییٰ زکریا کو دیکھیے، کتنے انبیاء کو ظلم شہید کر دیا گیا، کتنے انبیاء کو معاذ اللہ ان کے گھروں اور شہروں سے نکال دیا گیا۔ تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے، محبوب میں نے تجھے وہ خبریں بتا دی، ان لوگوں کے ظلم بتا دیے، نبیوں کا صبر بتا دیا، تو یہ تو تمہارے پاس باتیں آ چکی ہیں۔ لیکن وہ ان کا نہ کابورا علیہ کا، اگر یہ ان کا ارادہ، اگر ان کا پھرنا تمہیں نقصان دیتا ہے، اگر تمہیں تکلیف دیتا ہے، اگر تمہیں برا لگتا ہے، فان استطعت ان تبتغی نفقا فی الارض، تو اے ماں اگر تو ہو سکے تو زمین میں کوئی سرم تلاش کر، اور سلمن پھر سمائے یا آسمان میں کوئی سیڑھی تلاش کر، فتح یا ہم بے آیا، تو ان کے پاس کوئی نشانی دیا، ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، یا جمع آہم، تو اللہ ان سب کو جمع کر دیتا، علل خدا ہدایت پر۔ لیکن جب اللہ نے سب کو ہدایت نہیں دی تو کوئی ہدایت کیسے دے گا، جب اللہ نے سب کو ایک نہیں رکھا تو آج کوئی نام نہاد اٹھ کے کہے میں سب کو ایک کر دوں گا، میں سب فرقے مٹا دوں گا، میں سب مذہب مٹا دوں گا، میں ساری بشریت کو، ساری انسانیت کو ایک کر دوں گا، میں سارے مسلمانوں کو ایک کر دوں گا۔ رب کہتا ہے اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت میں اکٹھا کرتا، سب کو ایک ہی جماعت میں اکٹھا کرتا۔ فلا تکونن من الجاہلی، او لوگوں جاہلوں سے نہ ہو جانا، یہ نہ سمجھنا کہ رب تو نہیں کر سکا ہم کر لیں گے، نبی تو نہیں کر سکے ہم کر لیں گے، اور تو کوئی نہیں کر سکا ہم اکٹھے کر لیں گے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ہم تو دائی اتحاد امت کے دائی ہیں، ہم سب لوگوں کو سب میں کھڑا کر دیں گے۔ بھائی کیسے ہو سکتا ہے، آقا کریم کے دور میں مشرکین بھی رہے، منافق بھی رہے، مومن بھی رہے، رب نے ہر نبی کو بھیجا لیکن کفار علیحدہ رہے، مشرکین علیحدہ رہے، انبیاء کی جماعت تھوڑی سی علیحدہ رہی۔ تو کہا جب رب نے ایک جگہ اکٹھا نہیں کیا تو تم کیسے اکٹھا کر سکتے ہو، تو یہ جاہلوں والی باتیں نہ کرو، حق کا ساتھ دے، باطل سے نبردست ماں ہو جاؤ، باطل سے یا تو لڑو نہیں تو باطل کو چھوڑ کے علیحدہ ہو جاؤ، حق کا ساتھ دو، ظالم کا ساتھ نہ دینا، جاہلوں والی باتیں نہ کرنا، جب رب نے ایک نہیں کیا تو تم ایک کیسے کر سکتے ہو۔ آج کتنے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ جی ہم سب کو ایک کر لیں گے اور ہم سب کے لیے ایکتا کا پیغام لے کر آئے ہیں، تو میرے بھائی یہ کفار مشرکین کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ ایک نہیں ہوں گے، یہ منافقین کبھی مسلمانوں کے ساتھ ایک نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے جو منافق مسلمانوں میں نام نہاد داخل ہو چکے، جو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن مسلمانوں کی خیر نہیں چاہتے، وہ کبھی مسلمانوں کی خیر میں اکٹھے نہیں ہوں گے، وہ تو ہم وقت چاہتے ہیں مسلمان کو کب، کیسے اور کہاں تکلیف دی جا سکتی ہے، کہاں نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، تو وہ نقصان پہنچانے پر تو اکٹھے ہو سکتے ہیں، یہ کافر سارے آپس میں تو اکٹھے ہو سکتے ہیں، لیکن اے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے کہ جاہلوں والی باتیں نہ کرو، جہالت میں نہ پڑو، جو نیکی پتہ چل گئی اس پر عمل کرو، اور جاہلوں کا ساتھ نہ دو، ظالموں کا ساتھ نہ دو، بلکہ ان کو چھوڑ کر مسلمانوں کے ساتھ الگ ہو جاؤ اور مسلمانوں کے ہاتھ مضبوط کرو، یہ ایک نہیں ہو سکتے، یہ باتوں سے نہیں سمجھنے والے۔ تو اس لیے دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم زندہ رکھے تو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات و صفات کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہماری ذات پر رحم کرے، سب مسلمانوں کے حالات پر رحم فرمائے، اور سب مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق عطا فرمائے، اور مشرکین اور کفار اور نصارہ اور یہودوں کی سازشوں سے مسلمانوں کو بچا لے، اور مسلمانوں کو کھلی ہوئی عزت دوبارہ عطا فرما دے۔ اگر حافظ 63 بھائی خود موجود ہیں تو برائے مہربانی ایک ناشی سنائیں، اگر حافظ 63 بھائی موجود ہیں تو وہ مائک پہ تشریف لائیں اور ایک ناش لائیں، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز سوال و جواب